لَيَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا أَرَدَّ بِنُصَارَاو بَن مُفَسِّرِينَ لِكُلِّ دِي كَمَا وَفَدَ نَجْرَان چي د رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطر اغلي په سورې ال عمران کې دا غي تفصيل بیان شوی او دا سورې ال عمران اولنی اتیا آیاتونه دا غي په واره کې نظر شوی اغه یو خبره دا وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل وې تا مونږ ځکه نه منو چې تا تعیب کې دا عیسی علیه الصلوۃ والسلام ته په عیسی علیہ الصلوۃ ته عیسی علیہ السلام بیزتی کې نبی علیہ السلام ته ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل ما دا عیسی علیہ السلام بیزتی څنګه کړی دا ما دا غي عیب کله بیان کړی دی وې ته خو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې دا د الله تعالی بنده دی نو دا خو تاغي ته بدره دی نو دی آیت کې الله تعالی دا غي جواب کوي حاصل دی جواب دی کدا الله تعالی پیغمبران دی کدا الله تعالی ملائک دی نو آغا دا خبره بده نه غنی چې هغه دی الله تعالی بندگان شي د الله تعالی ملائکم د الله تعالی بندگان دی او عیسی علیہ السلام خود الله بندو دا کنزلی نه دی الته کی تاسو ته ما ویلی دا عیسی علیہ السلام ته کنزلی نه دی بلکې اے نسواراو اے یهودیانو تاسو الله تعالی ته کنزلی کوي چې تاسو وای اتخذ الله ولدا او یا عیسی علیہ السلام ابن الله دی نو په حدیث په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دی څوک چې الله تعالی ته ولد نسبت کوي دا الله تعالی ته کنزلی دی عیسی علیہ السلام ته مونږ کنزلی نه دی کړی تاسو الله ته کنزلی کوي چې دا الله تعالی سره شریک ګرځوي لیستن کپل مسیح هیڅ چری بد نه ګڼي مسیح عیسی علیہ السلام ای کون عبد لله چې شری دا بنده د الله تعالی د الله تعالی بندگی دا بد نه ګڼي ولل ملائکۃ المقربون او نغه ملائک چې نږدې دي الله تعالی ته هغه دا بد نه ګڼي چې د الله تعالی بندگان شي او د الله تعالی عبادت کوون کړي شي و مې استن کې پانه عبادتي او چا چې بد او ګڼله چا چې کرکا او نفرت وک د بندګۍ د الله تعالی نه و یستکبر او ځان لوی وګاڼه پس یحشرهم الیه جميعا نظر دې چې جمع وکي الله تعالی هغه لره الیه خپل ځان ته جميعا ټول دا ټول به الله تعالی په قیامت کې ځان طرف ته راجمه کی او الله تعالی به سره فیصله کوي اوس تفصیل له فیصله سره فاما الذين امنوا نو هغه کسان چې ایمان راوړل او عملو صالحات او عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې په یو فيه مجورهم نو پر ور کې هغه ته ثواب د عملونو دغه او یزيدهم من فضله او زیات بور کې هغه تر خپل مهرباني د وجنه چا چې څومره اعمال کړی الله تعالی به ته دغه نه زیات ورکي نو دا اولنی و یزیدهم من فضلهن مراد څه شیره په حدیث کې راغی تفصیل بیان شیره ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر دا سې نعمتونه دي چې هغه چا اوریدلې نه دي دا غی تفصیلات پستر ګمان چالي دلی نه دي او دا چا په زړه کې مغه تیرې دلی نشي چې هغه څومره نعمتونه و یزیدهم من فضله و اما الذين استنکفوا دا وس الله تعالی غوې مډله بیانې نو اول ډلې ته بشارتو او دوی ډلې ته وس الله تعالی تخویب بیانې و اما الذين استنکفوا کسان چې چا بد غنلی دا بندگی د الله تعالی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی استنکفوا امتنعوا عن طاعة الله تعالى او سوک چې منه شوی دی د الله تعالی تابعدارین امتنعوا عن طاعة الله تعالى ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ واستكبروا ځان لوی غنلی دا الله تعالی ر بندګینا فیعذبهم عذابا الیما عذاب بور کیږي ته الله تعالی عذاب درناک ولا یجدون لهم او وبنو می دی د خپل ځانند لپاره من دون الله سوا د الله تعالی نه ولیا څوک دوست بچ کوون کې ولا نسویر او نسوک مددګار کچا د الله تعالی بندگی و نکړه د الله تعالی د بندګی نه کرکه وکړه د الله تعالی ته بيدری و نکړه او ځان لویو غنه اغه ته الله تعالی سخترین عذاب ورکي او د الله تعالی نه بیا څوک خلاص هم نکي یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم انزل الله الیکم نورا مبینا مخکی صورت کې د منافقانو قباحتونه د یهودیانو مشرکانو نصارو هغه بیان شول اوس الله تعالی ذکر کوي عمومي خطاب ټول خلکو ته راشي دا کتاب ومني دا یقیني دلیل دی د ستاسو لپاره رڼا ده راشي دا ومني دنیا کې هم کامیاب شي آخرت کې هم کامیاب شي چا چې د الله تعالی کتاب قرآنی کریم منلی دی هغه الله تعالی همیشه لپاره کامیاب کړی دی همیشه لپاره هغه کامیاب دی یا ایها الناس یا ټول خلکو قد جاءکم برهان من ربکم یقینا راغله تاسو ته یقینی دلیل له طرفه درف تاسو نه برهان برهان نه مراد داري یو قول له مفسرین داري عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی مراد دري نه نبی صلی الله علیه وسلم دی دا نبی صلی الله علیه وسلم راتل دنیا تر قطعی حجت او منکرین باندې قطعی حجت دا په منکرین باندې او دویم قول داره چې برهان نه مراد دا قران کریم تی مراد دی یا ایها الناس ای خلکو قد جاءکم یقینا راغله تاسو ته برهان یقینی دلیل چې نبی صلی الله علیه وسلم نه من ربکم له طرفه رب تاسو نه چې نبی علیہ السلام قطعی او یقینی دلیل په منکرین باندې یا برهان دا قران کریم دی ځکه قران کریم یقینی دلیل دی وانزلنا الیکم نورا مبینا او نازل کړی د مونږ تاسو ته رڼا ښکارا تفسیر جلالین وی و هو القران قران کریم دی د قران تفسیر چې په قران سره وشي غډیر زیات بهترین دی عرب شی سورۃ الاعراب کې براشي یو سل وپم دوستم نمبر آیات واتبعوا النور الذي انزل معه تاسو تابعداري وکئ د هغه رڼا چې الله تعالی نازل کړی در دې پیغمبر سره نو نور دا چاته ویل کیږي قران کریم ته ویل شوی دی سورۃ الاعراف یو سل وپم دوستم نمبر آیات درته ویل ویم دا ټکی ځکه ویم چې وروسته یو لنجره روانه ده تاغي جواب دی پدې کې نو اندن لا الیکم او نازل کړی موږ الیکم تاسو ته نورم مبینا اگر رڼا ښکارا چې هغه قران کریم دی واتبعوا النور الذي انزل معه دا دین مراد قران کریم ته مراد دی بعضی خلک کوي وروسته براشي چې د نبی صلی الله علیه وسلم په واره کې وي وای د نبی علیه الصلاۃ والسلام نورو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په واره کې بعضی زائغین وای نبی علیه الصلاۃ والسلام دا نورو نو په هغه باندې مونږ رد وکړه چې نه دا دین مراد قران کریم ته مراد دی وروسته تفصیل لازی فاما الذين امنوا وس الله تعالی ذکر کوي هغه خلک چې چا د نور نه پیدا غیسته دا چا د رڼا خپل کورون تر اوسته دا خپل زلونه ته خپل اولاد ته خپل ځان ته دا غي حالت الله تعالی ذکر کوي چا چې د قران نه پیدا واغیستله چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پیدا غیستله راشي دا غي حالت وګوري فاما الذين امنوا ناقصان چې ایمان راوړل دي و بالله په الله تعالی باندې واعتصموا به او کله کې نیولې د قران کریم واعتصموا به یاد زمیر راځي د قران کریم ته نو د اعتصام نو مراد درې چې قران کریم باندې دلیل نیولې د قران کریم باندې عمل کړی دی به زمیر قران کریم ته راځي شو نو مراد شوړه واعتصموا به دلیل نیولې دی او عمل یې کړی دی په قران کریم باندې دوی مراد درې چې دا هو زمیر راځي د الله تعالی ته نو بیا مراد شوړه چې اعتصام بالله نو مراد ځان سپارل دی الله تعالی ته او اعتماد کول دی په الله تعالی باندې نو اسمانه دا شولا و اما الذين امنوا کسان چې ایمان راوړل دی بالله په الله تعالی باندې واعتصموا به او ځان سپارل دی په الله تعالی باندې د شیطان نه د بچاو د پاره په الله تعالی باندې ځان سپارل نه پس یدخلهم نو زر دې چې داخل به کیدی ولره الله تعالی په رحمت منه په خپل خاص مهرباني کې او پس دین او په فضل کې د دین مراد فضل نه مراد چیرې چې انسانانو څومره اعمال کړی دی الله تعالی بوله دا غنه زیات ورکړي و یهدیهم او روان بکی الله تعالی دی لره الیه خپل ځان طرف ته صراط مستقیمه په غلار برابر باندې الله تعالی به خپل ځان طرف ته په برابر لار باندې روان کی په لار باندې روان کی صراط مستقیم تفسیر جلالین ویلی دی صراط مستقیمه و هو دین الاسلام چا چې قران اومانه په دین اسلام باندې روان شي او دغه د قران دغه لار بیا الله تعالی ته رسیدلی ده دغه الله تعالی ته رسیدلی الله تعالی دی د قران کریم د غرنا زمونږ استاد نصیب کی الله تعالی دی زمونږ استاد عقیده د قران سره برابر کی او الله تعالی دی زمونږ استاد اعمال د قران کریم سره برابر کی او الله تعالی دی زمونږ استاد استقامت نصیب کی و دین اسلام من یستبتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک لیس له ولد وله اخت دی آیات کی اوس ذکر کیږي و ذکر کیږي رد پر رسم د جاهلیت والو باندې او مخکې آیاتونو سره ربط داري مخکې آیات کې الله تعالی ویل وانزلنا الیکم نورا مبینا تاسو ته الله تعالی رڼا را لېږلې ده نو د قران کریم د انواراتو نه یو رڼا بیانېږي چې هغه مسله د میراث ده یو رنا د قران سره په جاهلیت کې زنانه او ته میراث نه ورکاو ما شومان او طالبانو ته او دغه سي نابالغ ته کڼو ته شلو ته ګړو ته معذورین ته میراث نه ورکاو نو کله چې قران کریم الله تعالی را نازل ک نو دغه یو تیارې ختم کړل د قران کریم د انوارات نه یو رنا شوله قران کریم دا بیا ربط کتاب نه لري تاسو بار بار ویم دا د یو بل سره مربوط کتاب دی مبصرین لیکری دی دی آیات تا آیت سویف ویلے کی پا حجۃ الوداع کی دا آیات نازل شوی دی پا بارد جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی دا نازل شوی دی دا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ډیر خوین دی وی نو دا غیر پا بارد کی دا نازل شو یستبتون کا تپوس کی دیستانا تپوس کی دیستانا نو دا ورستو لپس قول اللہ یفتیکم پی الکلال ذکر شوی دی نو پا دی کی اشارہ شو لدی تا چی پا سوال کی مقصد چرے کلالہ دے سوال دے سب بارکی شو دے رے کلالہ پا بارکی شو دے جابر رضی اللہ تعالی عنہ تا پوس کردے خو تاس تمامک کی سورة البقرہ کی ویلیو دا تپوسونو دینی تپوسونو چی دا غی پیدا ٹولو تا ملاوی گی نو هر یو مسلمان لپا کار دے چی رفیدی دا پیدی دا پیدی خبری تپوسو کی نو دیو جن سیغر جمعی ذکر کی پیدی ٹولو تای او ټول مسلمانان لپاره دا چې داسې تپوسونه وکړي د الله تعالی د پیغمبر نه د حق پرس عالم نه چې ټول مسلمانان ته داغې نه پیدا وشي یستبتونه کا پتو غواړي دیوستانه دیوستانه پتو غواړي دیوستانه تپوس کوي قل ورته وایه الله یفتیکم الله تعالی پتو درکوي تاسو دره فل کلاله په باره د منوتی کې په باره د میراتی کې میراتی هغه چاته وایي مخکې د هغې تفصیل ویلی شوی میراد دی څوک یې نشته دی نه یې مور او پلار شته دی مور او پلار یې نشته دی وروڼه او خویندې شته دی الله تعالی د هغې تفصیل اوس بیانوي این امرؤن یو سړی دی هلاکت چې هغه مړ شو لیس له ولدن او نو د هغې لپاره اولاد اولاد یې نشته دی وله اختن او د هغې یوه خور ده فلها نصف ما ترکه نو د هغې لپاره نیم د هغې مال دی چې هغه پریښي چې هغه پریښي وله اختن د دین مراد اعیانی خورتی مراد ده چې مور او پلار دوانو کې شریک وي لکه دا ټکی ویلی یم تاسو ته مخکې ما ویلي چې مخکې آیات د میراث کې چې کله بیانېدل نو هلته کې مخکې د اخیاپی خور میراث بیان شوی و چې صرف په مور کې شریک وي او پلار یې جدا جدای پلاران یې جدا جدای او تاسو ته ما ویلي چې د دې صورت په آخري آیات کې به راځي د اعیانی او د علاتی خور او د ورور میراث په آخري آیات کې راځي نو دې کې عثمانه دا شوله قول ورځه پیغمبره الله یفتیکم الله تعالی په تو درکې مضبوط حکم درکې تاسو ته پیل کپل کلاله په واره د میراث کې اینیم رو اون یو سړی دی هلاکت چې هغه مړ شو لیس له ولدن چې داغي اولاد نه وله اختن او داغي خور ده د مور او پلار دوانو نه او یا صرف د پلار نه د مور او پلار دوانو نه چې هغه اعیانی شوله او چې صرف د پلار نه میندې جدا جدای نو هغې ته سوی علتی هغې ته وي دغه دواړه ته مراد دی فلها نصف ما ترکه نو د هغې لپاره نیم دغه مال دی چې هغه پریښی یو سړی دی مړ شو او مور او پلار یې هم نشته دی او اولاد یې هم نشته دی صرف یوه خور یې ده نو د دې دا مال به تقسیم شي دا به نیم شي نیم به دغه خور واخلي نیم به دا خور واخلي او نیم به نور ورسوت ورکړلی شي وهو یرثها وهو او دغه ورور یرثها وارث دی د مال د دغه ښځې ان لم یکن لها ولد که چرته نه و د هغې لپاره اولاد که چرته اولاد یې نه و اولاد یې نه و یو سړی دی د هغې یوه خور ده اوس خور یې خپې ته خپې یې ګرې ته کړلې هغه مړه شوله او دا یو ورور یې پاتې دی خو د دغه خور اولاد یې نشته دی نو دغه ټول مال به دغه ورور ته میلاو شي دغه ټول مال به چا ته میلاو شي دغه ورور ته بلا مسله فإن كانت اثنتين كچرتا وی دغه خويندې دوا په لهمه سلوسان مم ما ترکه یو سړی دی او دغه دوه خويندې دي نور څوک نشته ری او دا سړی مړ شو نو ټول مال به درې حصې شي دوه حصې به دغه خويندو ته ورکړل شي دوه حصې به خويندو ته ورکړل شي او نور بقایبه نور میراث خورو ته عصبه ته ورکړل شي فإن كانت اثنتين كچرتوي دغه دو خويندې پرهما سلوسان دغه لپاره دو درې مې دي مما ترکه دغه مال نه چغې پرېخي و ان كانوا اخوتن کچرتو دي ورونه خويندې رجال نارینه و نسان او زنانه پرې ذکر مستو حزل انسين نو نارینه لپاره پشان د برخې د دو زنانه و دي مخکې لغې تفصیل بیان شوه یو سړی دغه مړ کېده خو لیکنه اوس چې اغا دغه نه کم میراث خواره پاتې کیږي نو هغه صرف خویندې دي ورونه دي خو ورونه او خویندې دواړه دي نو د هغې تقسیم به داسې کیږي چې مخکې د هغې تفصیل بیان شوی دی د نارینه لپاره دوه برخې دي او د زنانه لپاره یوه برخه ده یبین الله لکم بیانۍ په وضاحت سره بیانۍ الله تعالی تاسو ته دې دې په عبارت کې تقدیر دی یبین الله لکم الاحکام بیانۍ الله تعالی تاسو ته احکام خپل یا یبین الله لکم ما حرم و ما احل بیان الله تعالی تاسو ته غسیدونه چې کوم حلال دی او کوم حرام دی یا یبین الله لکم امر دینکم الله تعالی تاسو ته بیان خپل دین انت ذلو دیر پاره چې گمراه نشی انت ذلو لالا تذلو او یا کراهیه ته انت ذلو الله تعالی دا خبره بده غنی چې سو گمراه شي بی دین شي نو گمراهی د الله تعالی بدی شي د دیو جن الله تعالی خپل احکام بیانای چې مؤمنان مسلمانان د گمراهی نه بچي یو بل مانو په سرین بیان کړی دا وای دا انت ذلو دا مفعول به دا یبینو لپاره نو اس مانو دا کوي یبین الله بیانای الله تعالی تاسو ته الزلاله انت ذلو په تعویل د مصدر سره الزلاله بیانای الله تعالی تاسو ته گمراهی الله د ته گمراهی بیانای دی لپاره چې د گمراهی نه بچي چې چاته یو بيديني معلومه نه نو بیا ته غزان بسکولې شي اوس خو مونږ وایو کنه چې لکه دا تا ته پته نشته رجی دا شی ناروا دي نو چې ناروا دي نو ځان ته بسکه کنه نو الله تعالی تاسو دا گمراهی او بيديني بیانې چې دا کار د گمراهی دی بيديني دی ډېر پاره تاسو ځان بچی والله علی والله بكل شیء علیم او الله تعالی په هر چیز باندې پوی دی الله تعالی په هر څه باندې پوی تاسو ما مخکې ویلو دا میراث دا ورکول یا په میراث کې چل ول کول د میراث احکام دا غي پزایل او پوره تفصيلات مفتی رشید احمد صاحب احسن پتاوه په نهم جز 355 نمبر صفحه باندې غي پوره تفصيلات بیان کړی دي که سو ګورې نو پخ دی کې او ګورې ډیر وضاحتونه ذکر کړی دي نن سبا په معاشره کې ډیر خلک داسې ډیر زیات خلک لګنه هغه د خور او د لور میراث نه ورکې مونږ خو کوي من زکه کوي وای دارت الله تعالی ویلی دي خو لیکنه دا خبره چې ته بیا وکې چې تر خور او د لور میراث ورې نه ورکې نو بیا دې جواب سره نه چې دا ځولې نه کوم الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو ته دا عمل کول توفیق نصیب کړي یقیني دا الله تعالی په دین باندې عمل کول دا به کار دار شي په ټول دین باندې عمل وکړل شي او الله تعالی په قران کې دا ویل دي چې تاسو ایمان لرای نو په ټول کتابونو باندې ولرای اف اتو امنون به بعض الكتاب او تکبرون به بعض دا به ایمان نه چې بعضی کتاب د الله تعالی ومنو او بعضی کتاب د الله تعالی نه منو الله تعالی دې مونږ او تاسو لره په ټول کتاب د الله تعالی باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي کچا د خور او د لور حق نه ورکړي نو هغه وصیت وکړي زه تاسو ته آسان خبره کوم او بیا بس کوم مخته بل صورت شروع کوم آسان خبره تاسو ته کوم په زندګۍ کې د میراث تقسیمول نشته لري په ژوند کې اصل کې میراث د عربی لفظ دی میراث په عربی کې ویل کیږي د مړی نه پاتې شوی مال ته په تاسو باندې صرف وصیت لازم دی نو چې ته مړ شې نو د په دنیا کې هوسیم ته چې ژوندې د خپل مال ته استعمالوه استعمالی ته خو ته دومره وصیت خوکه کنه ستا غاړه به اله آزاده شي چې ته داسې ووایه په خپل کور کې مسخوتن چې ټول بچي او اولاد دې راجمع شول نو داسې ورته ووایه چې بچو زما د مرګ او د ژوند پته نه لګي که زه مړ شومه زما د مرګ نه وروستو زما ټول مال به په شرعي طریقه باندې تقسیم کړي چې الله او د الله تعالی پیغمبر څنګه ویلي په هغه طریقه باندې ستا ذمه فارغه شوله که د دې نه وروستو ستا د مرګ نه وروستو ستا اولاد په شرعي طریقه باندې میراث تقسیم نه کړ نو تا خو خپله غاړه زده کړې ده ځکه میراث خو دې ته نه و چې ته په زندګۍ باندې تقسیم کړي او تاسو ته ما مسله ویلې وه که څوک په خپل ژوند باندې خپل مال او خپل جایداد تقسیموي نو دا میراث نه دی دې ته عطویه او هدیه ویل کیږي په دې کې بیا مذکر د جنۍ او د هلک فرق هم نه دی بیا یو شندګي تقسیموي ځکه په خپل ژوند باندې تقسیمول د میراث نشته هغې ته میراث وای نه هغې ته عطویه او هغې ته هدیه ویل کیږي نو بس دغه اوس دا وصیت کومه ګران دی مسلمانانو ته الله تعالی نه او یریږي او د نن نه د خپل وصیتونه وانړوي. بس هر یو سړی په کور کې دا وصیت وکړي چې که زه وپات شوم او د مرګ او د ژوند پته نه لګي نو زما مال به په شرعي طریقه باندې تاسو تقسیم کړي. د یو عالم نه پوښتنه وکړي، زما دومره جایداد دی، دومره مې کورونه دي، دومره ګاډۍ دي، دومره دوکانونه دي، دومره مې نقدیات دي، دا به ټول په د شریعت مطابق تقسیم کړي په میراث خورو باندې. بس تا زما پوره شول.